خدا گرد دا غسی بیا دم دا پروپاگاندا خبره ولا چې تبز ما ډیر الته دا زما د لشکر قوت په الته بیان کې هغه چې الته ورله او اصحابو ته دا خبره وکړه چې ورځي ما دا غسته یاري نیولې چې ولر نسی دا د دې قوت ورته بیان کې اصحاب دا خبره وکړه چې حسبنا الله ونعم الوکیل چې زمر بس توکل پر الله عز وجل. پیغمبر لشکر کشي وکړه ابو سفیان پر د خپل لشکر چې 2000 لشکر احمد کړ دی بیا ښه معنی دی نه پر ورځي نو د پیغمبر علی السلام اصحاب را لاغه د بدر موقعیت چې بل کال جنگ پر سوې در احد لا د مخ الی تبع اصحاب وارو انتظار او کی اته ورځې انتظار او ته وکیدلته د ابو سفیان لشکر را نغله دورې بسړو وختي الی تفات سوالای پزو کی بیر ور واچو انو چراغ نغله د بدر چې ډیر مشهور دی د لکه وس چې موږ ته په داخپل علاقو کې جمعه بازارونه رو پلانیزه کې د جمعه بازار جوړیږي چې د یک شنبه بازار جوړیږي چې د پلانې بازار جوړیږي د بدرم دغه بازارونه بدل ته جوړیدل د مختلف علاقو وس به خلکو شیان راوړل دلته بیا اصحاب بارا چې هغه را نغله اوازار له بارا غوړې په مکه کې غړي لنس ول نه راځي ادي خپل کاروبار شروع کی بیا دلته ګټه وکړه اته ورځې بعد بیرته ولاړ مدینه شریف ته. نو دغه آیاتونه څوک دغه اولی قصه سره چې غزوه حمرا او الاسد ورته وایي دغه سره مربوط بولي ځینې مفسرین وایي دا د دغه سره مربوط کې دا چې غزوه بدر صغرا ورته ویل کیږي. نو اشرف علي تنوي رحمه الله چې دا دغه اولی غزوه سره چې غزوه حمرا او الاسد دغه سره مربوط بولي ولي وایي دلته په دا ترجمه کې بار راځي علاوه د دې زخمونه لا و دی بیا را روان شونه زخمونه که دغه وچه غزوی حمرا و لاسد خود سید بدر پسی سی و دخوی جوی دری ورزی ما بینز که سره تیری سیوی وقت نیدی تیر سوی نو کال بعد خود زخمونه جور سیوی ورو ده زخمونه چه یاد کردی مرم داره دغه سره مربوط. امام رازی رحمه الله په خپل تفسیر کبیر کې وایي مولانا محمد ادریس کندلوی رحمه الله هغه په خپل تفسیر کې وایي چې اصلي خبره بل رقم ده. دا آیاتونه تقسیم دي. دا اول آیات چې دی دا د غزوی حمرا او الاسد سره اړه لري چې دا د زخمو بس پکې کیسوي دي. دا نور چې بیا د دوم آیات چې را شروع کې در پای پورې دا د بدر صغرا سره اړه لري. دا دغه سې بره بقره خبره خوندوره سیاسي د دواړو غزاو سره دی یو د یو سره دا یو آیات نور باقی باندې آیاتونه چې دی هغه د هغه سره دي. خو بهر الخلاصه د خبرې چې شه هغه دا چې دغه اصحاب چې الله تعالی به صفات کاوه په غزوی احد کې چې تسلیب وکړو دلته بیا د اسپات ذکر کی چې دا دغه سي اصحاب دي دا په ایچ دي بعد ته دغه سي زخم سره سره بیا مغه دي قرباني ته اماده دي. خلاصه دغه دلابه کې د ما قبل سره دا دي ترجمه یې وسو الله عز وجل فرمای الذين هغکسان استجابوا چې دي قبلونه وکړه لله الله لره ورسول ورسول لره د قبلونه د الله او د رسول څنګه وکړي یعنی د الله او د رسول د دعوت او دغه د امر چې درځي در ووځي جنگ ته زخمیان سم راو وبزګنو دی قبلونه وکړ کنه په دا وخت کې نو چې وس موږ وارو خو هغه مرکه به یې سره شزه ورسو چې هغه پروت وي نه به یې چې جنگ ته به دا رکند مګر دی قبلونه وکړ الله د غزا ګور د غټه جلا وری د اچا مان علا وکړ چې زنزم زما لاس زخمی دی یا تړلې دی یا پلانې دی. نو الله دا ذکر کی الذين اغه کسان استجابوا چې دی قبلونه وکړ لله علال یعنی امر الله والرسول او رسول یعنی امر لري د رسول دوغه دعوت لري قبول وای لبیک وای چې آماده دا څه وخت وکړه من بعد ما ورسته تر هغه اصابه چې رسیدلې او هم مدې ته القرح و زخم زخم عمر ته رسیدلې دی هغه زخم یې خوړلې دی. نو دا خو چې دی ظاهره ده دغه ځای سره ښه جوړه ده چې حمرا او الاسد غزوه چې پیښیږي در احد په قد بیا درې ورځې وروسته دا کیسه ده. مگر هغه مفسرین چې هغه وایي دا د روغه بدر صغرا سره اړه لري هغه به په دې ځای څه چل کوي هغه باره وایي چې اصاب هم القرح چې دی ته رسیدلې و زخم معنا زخم یې خوړلې دي کال مخکې څه دی چې خو هغه اعلی پاکه یادي چې زخم یې پلاغ خوړلې دي شیدان یې خوړلې دي خو در وسه درد که په زړه کې پاته دی که دایس په خبره پوسوس هغه کسان پر طبیعت خدای آیاتونه سم نم جوړ شي د هغه غزوه سره اړه لري چې بالکل زخمونه تازه دي. مگر کوم مفسرین چې دی خو ته ځي چې برای دا ګرد آیاتونه چې دا د غزوه بدر صغرا سره اړه لري ته خو زخمونه کار کړ سوې دي نو بیا الله ولیا دی دا تعویل کوي چې برای فقط هغه زخمونه الله یاد کړه دره منه چې پر وجود در وسه پوره پاته دي. مگر وسه موږ هغه غواره کړ چې امام رازی رحمه الله وایي چې دا د هغه غزا سره دی دا نور به دی بل غزا سره پر دې خو برای مشکل نه دی پر چې سره تقسیم کې آیاتونه نو دا در یم نظر شد به نظریه مخکې ما درته ویل دریم دغه دی چې دا تقسیم جنو دا خو د هغه غزوی سره د حمرا او الاسد اړه لري. نو الله پاک ورسته تر هغه چې دې ته زخمونه رسیدلی و دیم د الله تعالی او د رسول علیه الصلاۃ والسلام امر ته لبیک وای ورته آماده شو. نو الله وایي للذین هغه کسانو احسنو چې دې نه کړې د منهم د دغه اصحاب څخه دا من تبعیزی ندی بیان دی چې دوی نیکی کرده دی من هم دا دغه اصحاب دا دجه سخه چه دا گرد پا کشکیات دا نمانه چه او چه پا دی که براوانو یو سوی نیکی کرده دا نورو نده کرده یا گرد پا قط بیان یو که اغا کسادو لر احسنو چه دی نیکی کرده دا شعم بلی کرده من هم چه دا جه دا اصحاب واتقو او دی دا اللہ چه بیره کرده نو دی در اجر عظیم دیر غط سواب دی اللہ دلتا دا دی دا عزی وستایل چه دا اجر عظیم اعلانی ور لروکی چه دا خدا سندی چه واجد احد زخم گاللی دی دا غز زخم سره سره در رسول علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه نو اللہ وی دا غز سندی جدی پار غط سواب دی چه اللہ یو شی تر غط ووای تر اللہ غط ستا گر سرن ستا دا لو تالا پورانی دازمج ورزی چه گیچ دا وسی مجبول شواروس دغه ورځی چې د الله یو ورځ چې د 15000 کال د قیامت ورځ چې د هغه 15000 کال د الله په وړاندې ګوره نو دا ورځی نسبته واخري چې ما اوس تا ورځ سونه ده د الله تعالی چې یو شی ورځ بولی ده د پاره ورځ سونه غټه ده 15000 کال ده لہذا الله په قیامت خو نو تیسې لري بولی موږ نه جګې بول نه جګې ولی بول خو الله تعالی ته چې دی د قیامت پورې په مټ نیمه ورځ پاتې ورسره سیری نیم او راز و پاتی وی پنزی وی زره کاله پاتی که برای چه رواده پنزی وی زره کاله ما دان من نمونه در فلا نمانه چه پنزی وی زره کاله پاتی جه و هم داده علا و تلای و او راز دوانه جه دای بوایی چه نیم او راز پاتی ده مرد پاره پنزی وی زره کاله کیش نو ارشه ده غره کم دی نو جه اجر و سواب تا علا عظیم و وای نو چه عظیم و وای نو ده علا و تلای چه فلت سونه تر طول کبیران و اکبر دی علا و تلای اگه چه جه تغط وای نو منه ده جه اندازه انسان نسی لگوالی علا و دی تزده اما سواب رو رکو دا پسی چې را شروع سو الذين قال لهم الناس دا نو د هغه واقعي مطابق را شروع سو چې غزوه بدر صغرا ده چې د دې خوا څخه قافله تل چې اوتیس په مدینه شریف کې دغه اوازه خبره کی چې یار دا پلان او اوادګی نه ولې یو رقم جنگالیان را جمع کړی تازه د مخ قوا را روان دي ولا د پلان مرشد ورو کښ دغه ځای بیان الذين دا هغه کسان دي قال چې ویل لهم وديت الناس خلق د ناس څخه مراد هغه قافله ده چې روانه ده د بنو عبد القيس د قبيله څخه ودا قافله نو دی ویل د داخل بو ول ان الناس بشك خلق چې دي د ناس څخه مراد د مکه خلق دي دی خو مدینه ته ادراله قافله ولا ول دا خلق چې قد جمعوا دي جمع سيو لكم استشفار بر الخلق قدرت را ټول سيو و اراده کړی د ناتو خپل قواوی تیاری کړی دي فخشوهم فخشو تس و بیرجهم د دې څخه دا نه ټوې په زپه دی بولم په دغه اصطلاح د خلک وس پویج معنی هغه د دې احزاب او ډلې خو جنگیاجي کرد سره جمع سی خو سم په جنگ کې دی چیش کی خو هغه احزاب د مازه په عربي بولي بلکې انګلیزي نوم پر کشه شو ناټو د خدا ته دی د پوجې طاقت سره سره کړی چې ارزه چې مسلمانې په سيزو به الته به ختمو هغه هم دغه رقم د ناس تم را د مکی خلک دی خودي چې اواغه ټوله جمع کړی خپل طاقت چې خلق قد جمعو جمع سی لکم سستفار فخشو تس و بیرجی هم ده دی چخه پام چور و نوزی پا خدای که یو جوانده راسی داغه آوازه دل تخبره کرده ولی یو جوانده و لاکه زنی راسی گوره چه دی را غلی و ده مکیه خلق ستا ده کور بغلتن و حد خود مدنیه چخه ماز ده بانجه دیم برایل ده کور بغلت جنگ در سره وکی آوی آمری در چه وکر دا چه تالای ده ده جه زایزه بدر خو مکیه تنیز جه دیم چه تا پا بدر که جنگ که آلت خوالا که یو جوانده زنی راسی پام چور نسینو دا خبره کرده اصحاب سورتر الله پاک وای فزاده ورزیات کی دغه خبر هم و دغه اصحاب ته ایمان اند دی ایمان نور ورزیات کی ایمان ورزیات کی سمانه ایمان ورته زکی کدا اس په خبر پوسد ایمان نور چارچ نور غشتل اس په کشي کی ورر شو دای راځي ګر سره د پلا تخ تو خو دغه وای برو ولا کج د پلا جوال در پریش دی پام چې ورنس یی چې دوری ورنس سم جنگ ور سره ونه کم پری په خدای کړه نو پیغمبر علی السلام دروژ کسانو سره روان شو هغه بدر علاقیت ادی رالی شما د الله کې بارا څوره کیږي چې اته ورځي دا خو موږ فراغ دریم نظر روان شو دغه آیتونو مو د غزوه حمر او لاسه سره جدا کړ په بدر پسې مو وتړل نو کني زم په سرون خدام پاغه کې بلل کې فراغ را کم کې نو بیا د ناس څخه هغه سړی دی چې هغه د دې خو روان دی عمره کړی دی بیا هغه د چې معنا دی ال تعال ور وی بارل درته جمع سیو دی پرېږدي مو نه نو فخ شو ته سو بیرې روهم د دې څه الله فقې فزاده ورزیات کې دغه خبر د دې خلکو هم و د اصحاب ته پیغمبر ایمان ایمانی ورزیات کی ور قوی کی وقالو اصحاب سور 12 د خپل ایمان په تازگی کی والحسبنا الله حسبنا کافز مجدی الله علا پاک الا از مش کفایت کوون کی ونعم الوکیل او شم فوز الیه د امور دی وکیل هغه چاته وای چې سړی خپل اختیارات د پر غاړه ورواسي برای زما اختیار ستا دی نه نور زاینو کوم وکیل نه لیدلې په نامخته است د نکاح په مسله کې خو در معلومه باره وای چې ورته وکیل دی څوک دی الکتم خلک وای چې وکیل و درو چې د شمال راوړي د زما پلانې وکیل دی د انجلی سم پښتنه کوي برای ستا وکیل څوک دی چې د عقد وکي په هغه صورت کې کدا غټه یو نو پښتنه ځنه کول کیږي نو دا چې د وکیل دلته د الله د پاره یا سمانه مسلمانانو خپل اختیار کرده د الله تعالی پر ذمه ورواچو چې الله پاک زموږ ذمه ورته موږ زو جنگ خو کوو چې کامیابی راکې ناکامی راکې شهادت راکې که زخم راکې زموږ بالا کار پتا باندې په ځان الله ته وسپاره دا رسی وای وقالو دی وویل د دغو خلکو په جواب کې چې د مکه د پوج صفات یې کاوه دی فی الحسبنا کافی زموږ دی الله الله پاک و نعمه او ډیر ښه دی الوکیل دغه وکیل چې د الله پاک دی نو ونعم الوكيل وشو وكيل دي ده الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله نو دي خو وكر وسخون القرآن الكريم خور فقط تاسور خياني واي بارا نو دي رالا و بادر تاغا بوزو بيان دوري غري وطش جدرا نغلي دا لیا جا تور دي و دا غد جارت ما دي وكر سو برتا چه مدنية دي علاي دا غزاي واسمعي يلي فانقلبوا دي وقر زيادل بنعمة فنعمت سر من الله دا علا دا ترب سره د نعمت نعمت الله پر کړی دغه نو چې شدی نعمت دغه دی چې دی په عافیت او سلامت سره دی د جنگ ټکره و نه کړو د نبی علی سلام حدیث هم دغه دی چې د جنگ خواستونه مکوي چې خدای ته خو جنگ پیش کې خدای ته خو جنگ پیش کې د څه خواست کو چې الله پاک د جنگ مو وساتي موږ چې اسلام د امن دین دی د جنگ خواست مکو مگر په خواست کې دا وای او الله پاک کې پیش خدای زموږ په چټینګ کې بیان بیا مې بیا نو غیرت را لرل راکې چې ورته ټینګ سمنه نو ګور د پیغمبر هدایت دا غدي چې جنگ خواست مکو فقط دا غوای چې الله کې را پیش کې نو پښې مې را ټینګ کې دلته چې الله تعالی د دې پښې ور ټینګ کړي رااله د جه سره سره چې پر اپورونو تبلیغات پروپاګاندا ور ورسه د چې دا رقم بیا مرال او جنگ ولوس نو دایم نعمت الله تعالی له طرفه سړي نو سلامتیا امن دا په نعمتو کې الله یې سبب فنقلب دی وګرځیدل مخ پر مجنه به نعمت سره د نعمت چې دا نعمت من الله د الله د طرفه چې هغه دادی چې دی په عافیت او سلامتی کې او فضل او سره د فقد په پزل سره وګرځي پزل چې مراد هغه ګټه د تجارتي چې یادی دلته کړی ده په بدر کې په دغه علاقه کې چې دلته دی د بازار جوړې دي یا نو کدا ګرد آیاتونه د حمره او لسه د غزا سر اړه پیدا کې چې الته دی درې ورځې و په حمره او لسه کې چې قافله پر چیرې دل خپل تم دی سودا وکړه یا هغه ځنې مراد ارتباط دواړو سره پیدا کې نو وفقد او ففقد الداد وشيا الا يو نعمت يا كده نعمت از چي شمرات د دوی عافيت چې جنگو ټکر نه دي کړی او بل فضل يات کده فقد څخه مراد د رزق دی خبره پویږي او اذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض فسي وابتغوا من فضل الله ته چې د جمیل منز الله پاک یاري چې وای د جمیل منز تیس ادا کی نو په مزه کې و پاشل سی برا و وزي د الله تعالی د رزق په غد ال ذکر سي د الله تعالی رزق وغواړي بل نو بر په خپل کار برته شروع کی ما ځغل منز ال ته ادا کی نو د فقد الاطلاق په قران کې ډیر ځای نو پر رزق باندې سوي دي دلته م الله فقد ال یاد کی دي د فقد او د رزق سره سره کني دي په تجارت سره وته دي دای خو په جنگ سره وته لو چې یا بشید کیږي سر به بایلی یا بل وژن غازی کیږي الله وای دلته په دې ما بینس کې دلته د بیا غټم وکړه مالی ور سره یو لم یمسسهم سو لم یمسس چې نه مسکړو هم دوی سو ان اس بدی نه نه جوړی ورته پېښه سوی ده نه پر لار یو د وښن ودلې دي نه د اصل ودلې دي نه د مثال په تور په جنگ کې ادي زخمی سوی دي لم یمسس چې نه مسکړو هم دوی سو ان بجه سو د سی بجه د هر شی پر انسان بد لګی هغه ته سو ویل کیږي بلکې نه جوړی بوله کبل کبل الله وي دا بجیم نه ورته متوجه واتبعوا رضوان الله واتبعوا دي متابعت کړي او رضوان الله دې رضا الله دې چې دراوته جوړ څه شي غوښتل چې کسره دې پروپاګاندا مرته ورسېدل چې دا رقم په وجونه دي د الله دې رضا د خاطر بر حسبنا الله ونعم الوکیل الله راځي کا الله دې رضا د تم ذکر کړه بارے دې متابعت کړي او رضوان الله دې رضا الله تعالی والله ذو فضل عظیم والله الله عز وجل ذو فضل عظيم الله تعالى ده لوی فضل خاوند ذو معنا خاوند فضل ده احسان عظيم ده ډیر لوی احسان الله تعالى لوی لوی احسان انکی دا غدوار احسان لیک غزوه ده حمراء ولا سادم ده زخمو سره را وتلی نو زخمی به څنګه جام خو الله دغه احسان پر وکي پر هغه سر بیره دشمن الله ته چې وو په هغه خپل چاده په کوم ځای کې وو په هغه ځای کې تل په شمانه سره برابر نکي چې کوم چې سره زمو او دلته چې دا په بل غزوه کې د بدر ام دا غره کوم په مکه کې لپ شمانو سره ولا نه وتی کنه په جون اماده کړو الله دا څه غټ احسان ورو پر کې فقط مؤمن دی غیرت وکړي فسال او تعالی هغه پرو په ګنده او علی دی چې بم بیا پامي انما به شک علی و ذالکم اسری چو یا هغه قافله والا چې را ل مدینه کې خبر راوړي هغه د بدر په مسله کې یا هغه بل بلا چې دغه خاصه خطلې چې د ام وعده ورسره وکړه د انعام شي ابو سفیان المدینه ته چې ورسه زموږ په ډیر زموږ د طاقت سپت ورته کوي یا هغه دا دواړه چې خو په پګنده کوله ک په غزوې حمراء او لاسات کې د سړي دا کردار ادا کړی دی چې په غزوه کې د بدر چې دی د بدر صغرا کې د قافلې دا کردار ادا کړی دی خو د څه د پاره خو د دنیا لاله چې ابو سفیان ورته چې ته ته بار او وشتر کوم یا وشان در کوم یا د وشانو بار در کوم خو دغه شی د غوښتي دغه په بدل کی ادا کار کو د نبی ارسم اصحاب بیرون الله دا خلق یدی وسم دغه رقم ده وسم دغه رقم ده چې دا چې په نامه مؤمنان دي ستاسو د جمی پر منځ کې ولاړ دي دی به دا کافر دغه نغټ به بوزنی جوړ کی چې د مسلمان د لغړی وتشتیږي نو دغه کسان چې الله څنګه بولی انما ذالکم الشیطان انما بشک ذالکم دغه چې دی وتشتوا مؤمنان دا ذالخ هغه اشاره سو کوم خطاب سو مؤمنان ته چې هغه پروپاګاندا والا دغه تبلیغات والا دا چې مدینه ته بد خبر وړي د دشمن غټوالی بیان دغه چې دی علاوه کوم زو وتشتوا مؤمنان الشیطان و دا شیطان دی نو د جزا څخه مولانا محمد ادریس کندلوی رحمه الله ویلي چې وای د مسلمان د پاره دا جایز نه ده چې د درواغو تبلیغات وکړي دروغ او تبلیغات معنا خپل د دلی د پاره بس د دروغ غره وای دروغونه روا بوجه زده مسلمانانو صفات کوم بابا مسلمانانو صفات کو دروغ مکه ورشتار شته و تغیرات بیان ک بارو دغه صغیرت من نه دی پټنګ باندې نه دی په بیباون باندې نه دی په درون باندې دا دغه رقم مقابله ته اماده دروغ ولې وای چې لاس نه پاره یار یو زر نه پاره به نو سرتاج دا تاسو لګوا یا چې دوا ځنی وژلی یار دوا صاحب چې مشه لازمي وژلی و سرتو یا چې دوا صاحب د کوم خو ته دا سم یې ته وګوره ته دوا صاحب نه پاره وګوره خدا به ګسره وس خلاص پي خدا وس خلاص شته پر ار بر دا باندې دوا صاحب ځنی وژل ګور دروغ نه حساب دی پرشته باندې خپل د کی صفات وک ولې ک دروغ سی کې دی د دې پر پګندې والا تعالی تعالی د شیطان نه پرې شاو نو دی وای وای دغه ځات په مؤمنان دغه اخز وک چې خپل د ډلې صفات په دروغ سی نه انما بشک ذالکم دغس خلق چې و دغه ناس چې وښ دراتل چې د کفار صفات کاوه دوغه د پوجي طاقت لوراله بیانو شیطان علاوه دا شیطان و مګر د نبی علی السلام اصحاب د شیطان د دوی کې الله خلاص کړی نیوې ساتل په قوله و نکړه یخوفو دی بیرول کین اولیاءه د دوستانو څخه ده دا زیته په مترجمه ته پام یو خویفو دی بریدا شیطان بیرونه کی د چا د مؤمنانو د چا سی بیرونه کی اولیاءه د د دوستانو څخه د شیطان دوستانو څوک خدای بو سفیان لشکر کی شیطان دغه سړی دی چې مدینه ترال یا قافله والا یا غبر سړی چې د مدینه ترال د تبلیغات کول په دواړو غزو کې چې و د شیطان دی اولیاء او دوستانه د بو سفیان لشکر دی او دغه دوستیم د یو سرکی په بدل کې د دنیوي لالچ چې ولرول کړی دی نه علاوه د کار خدغه و یو خویفو بیرول کی څوک د شیطان څوک بری مؤمنان اولیاءه د خپل دوستانو څخه فلا تخافوهم الله پام دې ونه بریږي فلا تخافو تس م بریږي هم د دې څخه دغه شیاطین څخه چې د کفارو دوستان دي وخافوني وخافو تس و بریږي نزما څخه فقط هغه یې حزب سوی د متکلم وخا هغه زیره پر دلالت کی وخافوني او زما څخه و بریږي ان کنتم مؤمنین ان کنتم کتس یاست مؤمنین واقعی مؤمنان یاست الله وی بیرم باید زما سخی ده کپارو ده اسباب سخه باید نی سیدی ده نمانا چه ده کپارو ده اسباب سخه ته ما بیرش بارم اسباب ما پرت خزا بزانتا نکاجی اسلحه بزانتا نپیدا که یا اسباب پیدا که خود ده مؤمن تا قازا داده چه پر اسباب اعتماد نی اعتماد پر چای پر الله عز و جل بیرش بزما سخه بیابم پر آغسر بیر چاق جهاد که الله پاک و ازماد احکام متابق بکه خپل ده طبیعت متابق به نکه ولو خزمات سبا بیر ار وقت در سرائینو و خافونی او زمات سبا بیریجی این کنتم کتسی از مؤمنین ایمان والا نو تر داغ زای پوری داغ آیاتونو چی مجھ ویر اغا اول آیاتی چی پر داغ زای ولارو چی وات قو اجر عظیم اغا داغ اولی غزا سر وچی دو حود سر متسیر ده چی زخمون نلا دا اصحاب وی ندا در اولی در وسط پوری اغا اغا بیانو کی چی دو غو دا پارالاول چی اجر عظیم لری دا اللزین سا چی بیاب سر آوان سر دا دوما لزین چی و تر دا این کنتم مؤمنین پوری دا بیا دا غزوی سر دا بدر سر شغره او حال دا چې مال په یو کې لا جنگ نه دی سو نه په هغه غزوه کې سوی دی چې هغه حمره او الاسد ورته وای نه په جدومه کې چې بدر صغرا ورته وای په جدواړو کې جنگ نه دی سوی مګر بیا هم غزوه ولی یادیږي نو خو اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان په صداقت او قربانۍ ته اماده کړي پویږي لکه د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې ځان قربانۍ ته اماده کړي سیدی نو خو الال سوی خو نه دی موږ پر هغه سره بیره باندې موږ دا کوي قرباني سو سیدی دا غوا کې ذبیح دی د ذبیح نو موږ ورکول کې ذبیح خدا معنا چې مذبح سوی الال سوی دا یاد الال سوی دی نه دی خو د چړیا ته قاړه اماده کړل الال سوی جنې ذبیح بل کې دا هم د غره کم دی جنگ نه دی کړسې مګر غزوی ورته وي کې دا په غزواتو کې حساب دی الته د غزواتو حساب په سیرت کې راځي او ویشته تی ویشته غزاوی چې دی په هغه کې دغه حساب بل کې دا غزا بره به خلک وای شي پازره دی ویني سوی ته جنگونه ورته وای نه دی سوی خو د خو ځان جنگ ته اماده کړی دی ویني به یې ته چیرې چې زخمونه نه دي جوړ ادي اماده دي نو الله عز وجل دې مؤمنان ته وسم دغه سي اخلاص ورل راوړي چې موږ مؤمنان چې موږ مخلص دغه سي بکافر په خپل په ژرو باندې وامن نه وځي لکه اوس یادي وامه په ژرو نه نه وتلی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.